jak stwierdził, potrzeba czegoś więcej. Przyszłość Unii Europejskiej, panie premierze, to coś więcej niż rynek wewnętrzny, wspólna waluta czy swobodny przepływ osób. To jest wspólnota wartości i muszę powiedzieć bardzo otwarcie, że stawianie sędziów pod kontrolą polityczną nie jest częścią tych wartości i pan musi o tym wiedzieć. W Europarlamencie dziś także ważne głosowanie dla polskich firm przewozowych. Chodzi o sprawę delegowania pracowników. Dla naszych transportowców propozycje Komisji Europejskiej oznaczają wzrost kosztów i biurokrację, co dotknie przede wszystkim małe firmy. Zgodnie z propozycją Komisji, kierowcy ciężarówek po 3 dniach od przekroczenia granicy unijnego państwa mają być objęci rygorystycznymi przepisami o delegowaniu pracowników. Na to naciskała Europa Zachodnia, która mówiła, że należy walczyć z dumpingiem socjalnym. Ten argument odpierał wczoraj podczas debaty europoseł Kosma Złotowski. U nas, na wschodzie Europy, praca jest jeszcze tańsza. Życie jest tańsze. Dlaczego nie możemy konkurować również płacą? A europosłanka Danuta Jazłowiecka mówiła, co będzie oznaczało wprowadzenie zasad delegowania do transportu międzynarodowego. Jeden wielki chaos prawny to wprowadzenie obowiązku stosowania tylko w jednym miesiącu nawet do 20 różnych prawodawstw narodowych czy do 50 różnych wynagrodzeń. Nie sposób przewidzieć wyniku dzisiejszego głosowania, bo Parlament Europejski jest podzielony. Wprawdzie to głosowanie nie zakończy prac nad przepisami, ale na późniejszym etapie będzie trudno o wprowadzenie jakichkolwiek zmian. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gratulacje i życzenia dla narodu amerykańskiego z okazji Święta Niepodległości przekazał w swojej depeszy do prezydenta USA Donalda Trumpa prezydent Andrzej Duda. Deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych ogłoszono 4 lipca 1776 roku w Filadelfii. Brytyjskie kolonie stały się niezależne od korony. To dla nas najważniejsze patriotyczne święto, ale obchodzimy je dość nieformalnie. Zazwyczaj zakładamy krótkie spodnie i koszulki i spotykamy się na piknikach z rodzinami. Mówi ambasador Stanów Zjednoczonych Paul Wayne Jones. Z okazji 242. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie przygotowała specjalny film. Dyplomaci przypominają m.in. polskich i amerykańskich bohaterów w walce o niepodległość, Tadeusza Kościuszkę i Kazimierza Puławskiego. Polska i USA za niepodległość, za wolność, za przyjaźń. Z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i w 100. rocznicę ustanowienia stosunków dyplomatycznych między krajami pod koniec tego roku amerykańscy dyplomaci w ramach akcji 100 lat razem wyruszą w podróż po Polsce. Paweł Pawlica, Polskie Radio. My jedziemy do Międzyzdroi, gdzie wieczorem rozpoczyna się Festiwal Gwiazd. Dyrektor Międzynarodowego Domu Kultury Artur Duszyński obiecuje, że program tegorocznego festiwalu jest bardzo bogaty. Staraliśmy się, żeby każde przedstawienie, każdy recital można było spokojnie obejrzeć i pójść na następny. W środę rozpoczęcie festiwalu i piękny koncert tango. Następnego dnia będzie koncert Andrzeja Piasecznego, recital Katarzyny Skrzyneckiej, recital Macieja Miecznikowskiego. W sobotę najważniejsze festiwalowe wydarzenie, odsłonięcie odciskanych dłoni w Alei Gwiazd. Festiwal objęły patronatem radiowe Jedynka i Trójka. To był serwis Trójki. Prawie w całym kraju pogodnie, chmurzyć się będzie chwilami na Mazurach i Suwalszczyźnie i tam może przelotnie padać. Na północy porywisty wiatr. Od 20 stopni na Podhalu do 26 w centrum i 29 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, prosimy o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT startuje szalona środa. Wybierając LOT, możesz podróżować szybko i wygodnie, korzystając z prawie 100 połączeń po Europie, Ameryce Północnej i Azji. Poznaj naszą gościnną załogę, która zadba o komfort Twojego lotu na pokładzie nowoczesnych samolotów. W każdą środę znajdziesz atrakcyjne oferty cenowe. Sprawdź aktualne kierunki w szalonej środzie na lot.com i rezerwuj już dziś. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze LOT. To już święta? Jeszcze nie. Ale taka ekstra okazja szybko się nie powtórzy. Zrób już teraz prezent swojej firmie i przenieś numer do Orange dla firm. A Samsung Galaxy J5 masz za 24 zł plus VAT miesięcznie. Cena na dzień 29 czerwca. To najlepsza cena na rynku. Śpiesz się, oferta limitowana. Zapraszamy do salonów Orange. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Pepsi 1,25 litra, 44% taniej. Złoty 95 za butelkę przy zakupie 4-paku. A łopatka wieprzowa marki Rzeźnik 30% taniej. 8,99.

Arctic Monkeys dziś na festiwalu Open Air w Gdyni. Pozdrawiamy wszystkich openerowiczów i tych, którzy jeszcze tam jadą i ci, którzy są na miejscu. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które dostałem. Panie Bartoszu, tak, widziałem teledysk do najnowszego singla zespołu Gorillaz. Do pana Łukasza bardzo proszę, jeśli chodzi o Tupaka, do pana Pawła. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia wszystkich słuchaczy programu trzeciego. Panie Robercie, z tym finałem to proszę się tak nie rozkręcać, bo może się jeszcze wszystko wydarzyć, a widzę, że Anglia ma bardzo wielu zwolenników do tytułu mistrzowskiego i bardzo wielu polskich słuchaczy programu trzeciego Polskiego Radia życzy Anglikom, by wygrali te mistrzostwa. To bardzo proszę, dlaczego nie? No i wreszcie ostatni list, do którego chciałbym się odnieść, to pan Krzysztof, którego nazwałem sobie przed chwilą Krzysztofem Okrutnym, który właśnie załączył zdjęcia ze swojej podróży do Stanów Zjednoczonych. Odwiedził Nashville, był w Hall of Fame, odwiedził Memphis, był w Sun Studio, gdzie nagrywali Elvis, Johnny Cash, B.B. King i wielu innych. No i przysłał zdjęcia. Jesteśmy radiem, państwo tego nie mogą zobaczyć, ale naprawdę tak szczerze zazdroszczę panu Krzysztofowi, że mógł tam być i że właśnie tam sobie mógł spędzić troszkę czasu. A teraz przenosimy się na południe do Czech. W dodatku w piękne okoliczności przyrody. W Karlowych Warach, które o tej porze są popularne nie tylko wśród kuracjuszy, ale i wśród kinomanów. Jest Katarzyna Borowiecka. Kiedy przyjeżdża się o tej porze roku do Karlowych Warów, to na każdym kroku są widoki takie, że zapierają dech i trudno je opisać. Ale nie tylko dla widoków się na początku lipca przyjeżdża do Karlowych Warów, bo też jest spora grupa ludzi, którzy przyjeżdżają po to, żeby oglądać filmy. Trwa 53. Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Od początku obserwuje go Piotr Czerkawski. Nie pierwszy raz jesteś w Karlowych Warach. Tak, jestem po raz bodajże 8, więc w jakimś sensie czuję się już weteranem tego festiwalu i mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że z tych imprez największych klasy A jest to mój ulubiony festiwal ze względu na to, jak pielęgnuje swoją wyrazistą tożsamość, bo jest w jakimś sensie arcysłowiański, stuprocentowo słowiański, bo jest jednocześnie wyrafinowany, ma ambicje bycia poważną, poważaną również na zachodzie imprezą filmową, a z drugiej nie odmawia sobie pewnej przaśności, swoiskości, jeśli chodzi o atmosferę. Odbywa się, jakby nie patrzeć, w mieście uzdrowiskowym i ta mieszanka, ten koktajl rzeczywiście jest czymś jedynym w swoim rodzaju, ale mówię wyłącznie o atmosferze, bo jeśli chodzi o repertuar, o poziom prezentowanych filmów, jest to absolutnie klasa światowa i tylko i wyłącznie najlepsze, najgłośniejsze tytuły. Wizytówką Karlowych Warów tego festiwalu jest sekcja Horizons, która skupia najważniejsze, najbardziej docenione filmy z tej wielkiej trójki: Cannes, Wenecja, Berlin. Więc jeśli ktoś nie jeździ na te festiwale albo przegapił któreś z głośnych, nagradzanych tytułów, to w Karlowych ma szansę, żeby nadrobić zaległości i ja z tej szansy chętnie korzystam zawsze. Już jesteśmy właściwie na półmetku festiwalu w Karlowych Warach tegorocznego, więc zapytam cię w takim razie o to, co do tej pory zrobiło na tobie największe wrażenie, jeśli chodzi o ten, niekoniecznie konkurs główny, ale w ogóle bardzo bogaty program festiwalu. Myślę, że postawiłbym na film włoski, film Lazzaro Felice w reżyserii Alice Rocher-Wacher, nagrodzony na festiwalu w Cannes za scenariusz, bo to przykład kina, którego dzisiaj już się nie robi, albo realizuje się z powodzeniem takie pomysły bardzo rzadko. Przykład kina, które z jednej strony uwodzi surowym realizmem, paradokumentalizmem, przechodzącym niepostrzeżenie w poezję. Rochwacher nie boi się alegorii, nie boi się metafor, które jednak serwuje z wielkim smakiem. Nie ma w tym filmie ani grama pretensjonalności, jest dużo humoru i refleksji. Ten film pobudza do myślenia, pokazując, jak niewiele różni się przeszłość od teraźniejszości, jak pewne procesy związane chociażby z napięciami klasowymi potrafią przetrwać mimo całej zawieruchy dziejowej wokół. Mam nadzieję, że też w Polsce niedługo będziemy mogli ten film zobaczyć, pewnie w obiegu festiwalowym na początek. Jest też dosyć dużo mocnych polskich akcentów w tym roku w Karlowych Warach. Tradycyjnie festiwal w Karlowych Warach jest bardzo życzliwy, bardzo przyjazny polskiemu kinu. Właściwie odkąd tu jeżdżę, chyba tylko raz się zdarzyła taka sytuacja, że nie było polskiego filmu w konkursie głównym. Teraz jest. Jest to Atak paniki Pawła Maślony. Myślę, że to duże wyróżnienie dla tego dobrego filmu, żeby w międzynarodowym towarzystwie mógł się pokazać właśnie tutaj, ale mamy bodajże około 10 filmów polskich albo polskich koprodukcji. Na mnie największe wrażenie póki co zrobiła Fuga w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, też film, który miał swoją światową premierę w Cannes i po 2 miesiącach trafia do Karlowych Warów. To jest film z jednej strony zupełnie odmienny stylistycznie od Córek Dancingu, bo tutaj mamy do czynienia z kinem ściśle gatunkowym, thrillerem medycznym, thrillerem psychologicznym, ale pod względem myślowym czy intelektualnym Fuga ma bardzo dużo podobieństw do Córek, bo znowu jest opowieścią o kobiecości, takiej opresyjnie traktowanej przez system patriarchalny. Jest też filmem bardzo niepokojącym, bo pokazującym, jak bardzo płynne czy kruche są pewne wyobrażenia, na jakich budujemy nasze życie, pewne konwencje, pewne konwenanse dotyczące chociażby ról, jakie przyjmujemy w rodzinie, czy relacji, jakie mamy z najbliższymi, ale to są kwestie ogólne, natomiast film Smoczyńskiej też działa doskonale na poziomie detalu, na poziomie humoru w dialogach, który się przewija, jest takim naddatkiem, jakiego nie musiało wcale być w tego rodzaju filmie, na poziomie gry aktorskiej, bo duet Gabriela Muskała, która jest zresztą autorką scenariusza i odtwórczynią głównej roli, z Łukaszem Simlatem grają oboje doskonale. Także Agnieszka Smoczyńska jako reżyserka zrobiła bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o dobór muzyki. Dawno nie słyszałem tak fajnie wplecionych utworów w fabułę polskiego filmu. Tutaj akurat piosenki Michel Gurewicz odgrywają bardzo istotną rolę. Przed nami jeszcze kolejne dni festiwalu. Jeśli chodzi o laureatów, to poznamy ich w sobotę wieczorem, ale jeszcze o jedną rzecz chciałam cię zapytać. Na tych festiwalach klasy A bardzo często się mówi o tym, że są seanse oblegane, kolejki. Jak to jest tutaj? Bardzo są oblegane seanse również w Karlowych Warach, ale wynika to przede wszystkim z otwartości festiwalu na widzów. Nie tylko przedstawiciele branży filmowej, nie tylko dziennikarze, ale również widzowie, posiadacze karnetów. Myślę, że to jest bardzo sympatyczny gest ze strony organizatorów, że kinofile są przez nich tak poważnie traktowani. Kilometrowe kolejki przed 8 rano, gdy kasy się otwierają, można zaobserwować w Karlowych Warach i myślę, że to się przez lata nie zmieni, bo to jest festiwal bardzo, bardzo popularny wśród czeskiej publiczności. Piotr Czerkawski, krytyk filmowy, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Właściwie z serca festiwalu, tak chyba możemy powiedzieć. Katarzyna Borowiecka, ja też dziękuję. Na festiwalu w tym roku zdążyli się już pojawić Anna Paquin i Tim Robbins. Terry Gilliam dziś zaprezentuje tam swój film Człowiek, który zabił Don Quixota, a w sobotę podczas gali zakończenia festiwalu nagrodę za całokształt twórczości odbierze Barry Levinson. A o laureatach tegorocznego festiwalu więcej w niedzielę w audycji Trójkowo-filmowo. Aha! Start. to let go of remote control. You got to let go of remote control. You got to let go of remote control. You got to let go of remote control. Pan Piotr wspomniał o tym, że dobra, niech będą Anglicy mistrzami świata, ale dlaczego nic pan nie mówi o tym, że są olbrzymie ruchy transferowe w NBA? No oczywiście to nie jest audycja sportowa, tylko publicystyczna, ale rzeczywiście są i Michael Franti, który przed chwilą zabrzmiał ze swoim zespołem Spearhead, kojarzy mi się właśnie z dwoma, przynajmniej z dwoma, jak nie trzema, drużynami pochodzącymi z Kalifornii, a przypomnę, że jeden Dream Team to już tam istnieje w Golden State Warriors, a teraz powstaje powoli drugi w Los Angeles, czyli Lakersi. Jest 29 minut po 11. When you feel the fun, I get it. Get up on. Jeden z najbardziej znanych kontraltów na świecie, czyli Chaka Khan i jej najnowszy singiel Like Sugar. Nauka słuchania. Dziś swoisty powrót do przeszłości. Mały eksperyment Trenta Reznera z Nine Inch Nails. O szczególną uwagę prosimy wszystkich fanów muzyki, którzy kiedyś spędzali sporo czasu w kolejce po to, aby kupić płytę bądź bilet na koncert. Michał Margański. W dobie internetu szybkie konsumowanie muzyki jest czymś powszechnym. Na taki stan rzeczy nie godzą się jednak audiofile i wytrawni melomani, skrupulatnie planując odsłuch danej płyty. Podobnie jest z festiwalowiczami, którzy zanim wyjadą na dany przegląd, skrupulatnie planują line-up, często zresztą wyrażając na społecznościówkach swoje niezadowolenie z nakładania się poszczególnych koncertów. Trudno jest wszystkim dogodzić, ale okazuje się, że są tacy organizatorzy koncertów, jak i przede wszystkim sami artyści, którzy idą dalej, wymagając od swoich fanów jeszcze większego zaangażowania niż tylko podjęcie decyzji o wyjeździe i uczestnictwie w danym występie. Historia, którą chcę dziś Państwu przedstawić, dotyczy koncertów Nine Inch Nails, które odbędą się na jesieni w Stanach Zjednoczonych. To jest bardzo ciekawa historia, jeśli chodzi o ten koncept i w ogóle koncept Trenta Reznora do nowego Nine Inch Nails. Mówi Sebastian Zusin, dziś połówka duetu Lonely Sinners, a od wielu lat muzyk, gitarzysta, jak również w ostatnim okresie producent muzyki elektronicznej. Wszyscy gdzieś tam czekali na tą trasę. Trent zmienił troszeczkę filozofię wydawania pełnych albumów. Pojawił się znowu, wydał sobie jedną epkę, drugą, zaczął testować jakby kierunki, w które uderzyć. No i oczywiście za tym idą koncerty i różne historie, żeby zobaczyć ten band. No i ja również chciałem zobaczyć ten band. No i z któregoś razu szukam w necie. Chciałem kupić bilety na koncert na Inch Nails San Francisco. Szukam, że bilety są chwilowo wstrzymane i jakby nie można ich kupić przez tam sieć biletów cyfrowych. Zacząłem grzebać. Oczywiście gdzieś tam to była zaszyta informacja, że bilety są tylko w wersji analogowej. Bardzo zdziwiony, zacząłem dalej czytać jakieś wyjaśnienia. Podążałem za linkami, które gdzieś tam się ukazywały i były właśnie pozaszywane. Okazuje się, że koncept polega na tym, żeby zbliżyć tą muzykę do faktycznego odbiorcy. Czyli żeby po prostu odbiorca na tyle się mógł wysilił, że nie interesuje go kupienie bezosobowo biletu cyfrowego, którego może sobie zeskanować przez QR kod, podejść do pana na bramce, pokazać mu swój telefon, który pięknie świeci, pan zeskanuje QR kod i sobie wyjedzie się do klubu. Nie, błąd. Sytuacja jest taka, że trzeba pojechać w określone miejsca, w San Francisco, czy w Krzemowej Dolinie, czy w Berkeley, w fajnych miejscach, w fajnych sklepach płytowych, gdzie jest informacja w necie, gdzie danego dnia będzie sprzedaż biletów realnych. Czyli dostajemy kartonik z napisikiem, do oderwania kupon kontrolny z tego kartonika. Żeby kupić w ogóle ten bilet, trzeba pogadać troszeczkę ze sprzedającym, czyli w danym sklepie muzycznym, zobaczyć sobie epkę, posłuchać muzy, wymienić jakby emocje, wymienić wibracje z człowiekiem, który nawet ci sprzedaje ten bilet, już nie mówiąc o będzie, który będzie jakby grał dopiero. Więc to jest bardzo fajny koncept. Niestety przed wyjazdem nie udało mi się kupić tych biletów, bo właśnie była taka sytuacja, że to randomowe pojawianie się tych biletów powodowało, że trzeba było śledzić na bieżąco całą historię i jechać na przykład do Berkeley, czy jechać gdzieś do San Jose i kupić ten bilet w określonym czasie, w określonym przedziale jakby czasowym, bo inaczej się po prostu nie dostanie ten koncert. Na początku byłem trochę wkurzony. Mówię, kurde, chcę pójść, po prostu nie mam czasu. Nie mam czasu. Tymczasem właśnie Trent szepnął mi do ucha, musisz znaleźć na mnie czas. Jeśli chcesz być moim fanem lub chcesz posłuchać mojej muzyki, zatrzymaj się, znajdź czas, żeby skoczyć po ten bilet i po prostu Wysil się, człowieku. Zostaw to wszystko, zostaw te bezosobowe kalki, zostaw te wszystkie historie. Cała komunikacja w ogóle tych epek jest bardzo specyficzna, bardzo ofowa, w ogóle na ksero poodbijane rzeczy. Cały Oakland jest wywieszony plakatami, które wyglądają jak jakiś band hardkorowy z lat 90., gdzie nie było kolorowego ksero, czy nawet 80. Jakieś takie w ogóle historie niedodrukowane, niedopowiedziane. Bardzo fajna identyfikacja wizualna całej tej trasy. Ciekawe jak z formą. Liczę, że jeszcze zdążę kupić bilety, bo to gdzieś we wrześniu chyba jest cała historia, ma się odbyć w San Francisco, bo zaczynają trasę, także wydaje mi się, że to bardzo fajny koncept, bardzo fajne nagięcie właśnie szybkiego nurtu, Spotify, wiesz, dzieciaki słuchające tych wszystkich, kurde, playlist, nie wiedzących właściwie czego słuchają, o co w tym wszystkim chodzi. Ktoś powiedział, stop, kupcie ten bilet i wbijcie na mój koncert. Sebastian przez miesiąc przebywał w Polsce. Właśnie teraz wraca do Stanów. Mam nadzieję, że uda mu się kupić wejściówkę w ten tradycyjny sposób. Będzie potrzebował na to sporo czasu, bo przecież wyprawa do sklepu, potem rozmowa ze sprzedawcą. Ale proszę się zastanowić, jak wiele dla samej muzyki i jej odbioru zrobi później właśnie ten proces. Jak bardzo przygotuje umysł do samego wydarzenia. Jak bardzo muzyka Trenta wejdzie w pamięć takiego słuchacza, który bez wątpienia będzie fanem jeszcze dłużej. Michał Margański jak zwykle wzruszył mnie bardzo swoim materiałem. Powiem więcej, że ja bym rozszerzył jeszcze ten tok myślenia Michała na płyty na przykład winylowe czy nawet kompaktowe, ale z okładkami można wziąć do ręki, pooglądać przepiękną grafikę, przepiękne zdjęcia. To nie jest to samo co MP3. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia z Warszawy. Jest 11:38. Everything i Nine Inch Nails. Właściwie wszystko, co Państwo powinni wiedzieć o zespole Nine Inch Nails, to właśnie usłyszeliśmy w tym utworze, czyli szaleństwo, znakomita produkcja, bo też Trent Reznor uwielbia przesiadywać w studiu, ale znakomite koncerty również gra. A propos studia, to pojawił się utwór Bieg, Fish Emade Tworzywo, i został oddany do studia, które jest własnością DJ-a Eproma. Oto co powstało. Umysł szalony jak cały szalony świat. Trwa szalony bieg, by coraz więcej mieć, by każdą starą rzecz na nowo zmienić, lecz gdy tą nową masz, robisz się stary jak ta niepotrzebna rzecz, nieużyteczny śmieć, co tylko czeka aż zapuka z kosą śmierć. Przez całą noc i dzień wystukuje tekst, mam to wpisane w gen i to żaden błąd, ani GMO, jedna z wielu form. Muszę kopać w głąb, tam gdzie źródło jest, a mój mikrofon to samurajski miecz, a dla wszystkich pań zamienia w film do się, a każda chwila jest po prostu jaka jest. Więcej nie trzeba nic, umysł szalony chce, byś nie widział jej i myślał tylko o tym co za rok i lat 25, to okan dupy jest. Bo kiedy przyjdzie czas, szybko okaże się, że będzie mało, bo nie da nasycić się. I trwa szalony bieg, by coraz więcej mieć, ciągle więcej mieć, bo każda nowa rzecz ma dodać skrzydeł, byś wiódł dalej prym, z góry patrzeć mógł na cały szary tłum, lecz robi stukiem boom. I bujasz teraz się, jak w gaciach mały dzwon, bo to jak ja o tron, twój samolubny gen. Zaczyna solo bieg, by coraz więcej mieć, by każdą starą rzecz na nowo zmienić, lecz to za marchewką bieg, nie chwycisz nigdy jej. Powiedz, gdzie teraz biegniesz, masz tylko chwilę dla siebie, coraz to dalej i dalej, kończy się dzięki powietrze. Powiedz, gdzie teraz biegniesz, masz tylko chwilę dla siebie, coraz to dalej i dalej, kończy się dzięki powietrze. Proszę dres, by każdy nowy ruch nieskrępowany był, prowadzić cię przez bieg, bo to szalony bieg, by coraz więcej mieć, by każdą starą rzecz na nowo zmienić, lecz ten świat ulotnych form tak absorbuje treść, nie może innym być niż po prostu jest. Jestem pan E, fan hipochondryk, co każdą chorobę miał, bo księgę chorób zna od A do Z, od Z do A. I lekarz mówi mi, na zdjęciu nie ma nic, zamiast nachodzić mnie, może po prostu żyj. A życie piękne jest i każda mała rzecz, musisz zobaczyć ją, patrzysz, nie widzisz nic. Umysł szalony jak cały szalony świat, trwa szalony bieg, by coraz więcej mieć i teraz więcej chcesz. A przecież tyle masz, patrzysz, nie widzisz nic, nie musisz gwiazdą być, wypinać wielki biust, bo ten wielki biust całkiem niedługo już pomarszczy się jak szarpej pies. Jeśli tylko on naprawdę cieszy cię, to moja droga, wiec, to okan dupy jest. Jak Woody Allen i jego klarnet, ja i mikrofon robię ci zabieg na otwartym sercu. Powiedz, gdzie teraz biegniesz, masz tylko chwilę dla siebie, coraz to dalej i dalej, kończy się dzień nim powietrze. Powiedz, gdzie teraz biegniesz, masz tylko chwilę dla siebie, coraz to dalej i dalej, kończy się dzień nim powietrze. Bardzo dziękuję za wszystkie listy, które do nas przyszły. Szczególnie pozdrawiam panią Ewę, która napisała: do nowego kawałka Chucky Khan tańczyliśmy całą rodziną z rocznym Jeremim i 5-letnim Brunem. Powiem skromnie, że wymiataliśmy. Czy tak to się mówi? Można tak mówić, pani Ewo. Tylko trochę mało Chucky w tym kawałku, ale muzyka miodzio. Zgadzam się absolutnie z panią w całości. Za 14 minut południe. Too much about our love. Absolutnie szalony kwartet z Australii, Confidence Man. Polecam Państwu całą płytę, bo jest niezwykle zabawna, nawiązująca do takiego elektrycznego disco z przełomu lat 80. i 90. I to już prawie wszystko, co przygotowaliśmy w audycji do południa dzisiaj. Za uwagę pięknie dziękuję Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Do usłyszenia za tydzień.